Oot mulle nainen ainoo. Kun painajainen painoo. Vierelläin sä oot kuin tankki, rakkauteni säästöpankki. Voin sinne talletella. Rakkaudella lyöt ja hoivaat, hyökkäät, puolustaudut, kinaat. Kotiin kun mua sä hinaat. Oi Aino, Aino Kainen, saat olla sovinnainen. Naisten vuonna univormus kiihotti mua, sitten sormus, sormeen jo täytyi panna. Anna Aino aikaa mulle, myönnän sulle sovin olla, yksin on huono olla. Aino oot minun ainoain, Aino vuokses teen mitä vain. Aino, jee, jee, Aino, wow, wow. Oot ottanut mun auton. Nyt päässä hattumauton. Varmaan, minä täällä alla harmaan, taivaan saan ihmetellä. Lämmitellä muistojamme, naama kiinni ikkunoissa, kauanko oot sä poissa? Teen mitä vain, Aino, jee, jee, Aino, wow, wow. Oi Aino, Aino, Aino Kainen, sä olet mulle ainoa nainen, Aino, Aino Kainen. Aino, Aino, Aino Kainen. Saat olla vaikka sovinnainen.